NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. Hoe is het om onderzoek te doen in een land waar de regering je absoluut niet wil ontvangen? Ik spreek daar zometeen over met Europarlementariër Sophie In 't Veld. En geschokte reacties in Engeland na de moord op een politicus. Meer daarover nu, eerst in het NOS-journaal met Casper Meijer. De Britse politicus David Ames, die eerder vandaag werd neergestoken, is overleden aan zijn verwondingen. De 69-jarige parlementariër werd door een man meerdere keren gestoken tijdens een bezoek aan een kerk in het zuidoosten van Engeland. Hij was daar in zijn kiesdistrict om in gesprek te gaan met zijn achterban. Dat is een democratische gewoonte van Britse parlementariërs, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ze komen ook altijd 1 of 2 dagen in de week terug naar hun eigen regio. En daar praten ze dan met lokale mensen over, hè, waar mensen mee zitten, wat er nodig is in dat gebied. Ja, dus wat dat betreft is het echt een aanslag op die vrijheid, op die democratie die er is. Zo wordt dat gezien. Kort na de aanslag is een man van 25 opgepakt die een mes bij zich had. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde en is niet op zoek naar andere verdachten. David Ames zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de conservatieven. Pfizer-BioNTech heeft bij het Europees Medicijnagentschap goedkeuring aangevraagd voor gebruik van zo'n coronavaccin bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Volgens het bedrijf werkt het vaccin goed bij die doelgroep. Kinderen kregen in het onderzoek 2 keer een prik, maar de doses die werden toegediend waren kleiner dan bij volwassenen. In de VS loopt ook een aanvraag van Pfizer-BioNTech voor gebruik van zo'n coronavaccin bij kinderen. Bij een explosie bij een moskee in de Afghaanse stad Kandahar zijn zeker 32 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Nederland stuurt volgende maand een Hercules-transportvliegtuig naar Mali voor ondersteuning van een VN-missie. Dat heeft het kabinet besloten. Er gaan zo'n 90 militairen mee met de Hercules. Het toestel blijft in Mali tot half mei en wordt gebruikt voor transport en evacuaties. Een man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens de rechter had de man weliswaar plannen om brand te stichten bij een vaccinatielocatie in Den Helder, maar had hij daarmee geen terroristisch oogmerk. Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Gemiddeld gaat het om een verlaging van 400 euro per huishouden. Volgens staatssecretaris Jessel Gus was het lastig om met een passende maatregel te komen die alleen huishoudens met een kleine portemonnee ondersteunt. Ik denk omdat je juist ook heel breed doet, zal het ook een deel bij de mensen terechtkomen die dat niet nodig hebben. Maar het hangt ook af van wat voor contract je hebt, in wat voor huis je woont, wat voor huishouden je bent. En we willen natuurlijk ook snel kunnen schakelen op een manier dat ook goed uitvoerbaar is. Hè? Niet dat je nog maanden verder bent en mensen al met die stijgende kosten te maken hebben. Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter gemiddeld met tientallen euro's per maand omhoog te gaan. Bekir E., de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humera, heeft vandaag in het gerechtshof een verklaring afgelegd over Jos B. en de zaak Nicky Verstappen. De twee mannen hebben een half jaar op dezelfde afdeling van de gevangenis in Vught gezeten. En volgens Bekir E. heeft Jos B. 4 keer een bekentenis afgelegd over zowel het doden als misbruiken van Nicky. De advocaat van Jos B. noemt de verklaring van Bekir E. flauwekul. Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2%. Die verhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli van dit jaar. Daarnaast krijgen ze een thuiswerkvergoeding voor dit jaar en volgend jaar en een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Dat melden vakbonden na onderhandelingen over de nieuwe CAO met de Rijksoverheid. Het akkoord ligt nu bij de vakbondsleden. Die kunnen er tot 31 oktober over stemmen. Het weer, het blijft de rest van de dag droog. Vannacht koelt het flink af. Morgen eerst koud met geregeld zon. In de middag meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en wordt een graad of 13. Dankjewel, Casper. Gaan we voor de files naar Helene de Geest. Is het druk, Helene? Ja, het is ontzettend druk. We hadden straks bijna 700 kilometers ietsje vanaf, maar nog altijd wel bijna 650. Gelderland springt er een negatieve zin uit. Daar staan verreweg de meeste files vanmiddag. Onder andere op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, alles is inmiddels van de weg. Op de A50 Eindhoven-Arnhem, tussen Uden en Ravenstein, ook een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar moet je via de vluchtstrook. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Waterberg een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En verderop van Arnhem naar Oss tussen Grijshoort en Bankhoef een uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken dan weer vrij. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen moet je ook veel geduld hebben vanmiddag tussen Boksmeer en Malden. Sta je namelijk 3 kwartier in de file na een ongeluk. Maar ook op andere plaatsen ging het mis, zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar is nu ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud bijna een uur. Ster. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. 2 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarde zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. If you see how pressure on public bodies is growing, how pressure on the media are growing, on journalists are growing, and all in all, you may end up with a kind of climate wherein the media and the democratic institutions do not function properly anymore. Ja, strenge woorden van Europarlementariër Sophie In 't Veld over Slovenië. Namens het Europees Parlement deed ze daar de afgelopen dagen onderzoek, maar In 't Veld kreeg bepaald geen warm welkom van de Sloveense regering. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, want dit bezoek van de EU-delegatie onder leiding dus van In 't Veld zorgde de afgelopen dagen voor een relletje. En dat kwam vooral door de reactie van de Sloveense premier Janša. In een tweet noemt hij haar en andere Nederlandse politici marionetten van George Soros. De Amerikaans-Hongaarse miljardair wordt door vooral rechtsradicalen gehaat, omdat hij een uitgesproken tegenstander is van nationalistische en autoritaire regeringen. Vanmiddag presenteerde Sophie In 't Veld haar bevindingen over Slovenië in een persconferentie. Goedemiddag, mevrouw In 't Veld. Ja, goedemiddag. U staat nog op het vliegveld, hè, begrijp ik? Ik ben op het vliegveld op weg terug naar huis. Oké. Okay. Tijdens die persconferentie, hoorde het u net zeggen, zei u onder andere dat onafhankelijke media onder druk staan. Ja, hoe heeft u dat zelf ervaren? Heeft u zelf eigenlijk druk van de Sloveense overheid ervaren deze week? Nee hoor, dat niet. Nee. Ja, goed, er was die affaire met die tweets over en weer. Maar dat is een beetje een afleiding van waar het eigenlijk om gaat. En de conclusies die we hier na 3 dagen onderzoek hebben getrokken zijn van aan de ene kant zie je dat de democratie gewoon stevig is, goed geworteld ook in de mentaliteit, dat de instellingen werken. Maar er is tegelijkertijd wel een soort publieke discussie die zo ongelooflijk giftig is en zo gepolariseerd, waarbij je ook ziet dat de regering toch ook op allerlei manieren onafhankelijke democratische instanties dwars zit. Bijvoorbeeld de rekenkamer en de corruptiewaakhond die dan onderzoek doen naar corruptie. En dan ja, heel veel haat, dreigingen over zich heen krijgen. Allerlei aanklachten die nergens over gaan, maar wel heel intimiderend zijn. De pers, journalisten die heel hard worden aangevallen. Nu is het wel zo dat wel vaker is gebeurd. Maar je ziet dat het onder deze regering intensiveert. En wat natuurlijk heel bijzonder is. Kijk, in Nederland worden ook journalisten aangevallen. Maar dan zal de regering daarvoor in de brug springen. En de overheid zal journalisten beschermen. Hier is het de regering zelf die journalisten aanvalt. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Ja, en moet ik dan, want u zei net, ja, dat was dan eventjes die affaire deze week over die tweet. Moeten we dat dan in hetzelfde licht zien? Want dat was natuurlijk een retweet, althans van de regering, of van de premier natuurlijk. Goed. De premier die twittert nogal veel. Hij heeft de bijnaam Maarschalk Tito. Dat is een soort parodie op Maarschalk Tito. Die Joegoslavische periode. Hij twittert heel veel, net als Trump. Trump is ook zijn grote held. En hij wilde natuurlijk de aandacht naar zich toe trekken. Wat heel jammer was, is dat wij bij alle andere onderzoeksmissies die wij doen, dat wij altijd de regeringsleider, de president, ministers te spreken krijgen. En dat Janša zelf niet beschikbaar was. Dat is heel betreurenswaardig. En ik denk ook wel, want ik zag premier Rutte, die heeft natuurlijk, die is meteen heeft die gereageerd. Dat is natuurlijk heel goed. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik vind wel dat die regeringsleiders, die zitten namelijk gewoon altijd met elkaar om tafel. Die zien elkaar heel vaak. En eigenlijk moet het dan niet tot incidenten komen, maar moeten die regeringsleiders, niet alleen maar Janša van Slovenië, maar ook Orbán van Hongarije, Morawiecki van Polen en zo zijn er nog wel een paar. Die moeten elkaar daar veel meer op aanspreken. Dus de eerstvolgende keer dat Rutte en Janša aan tafel zitten, zegt u van ja, je kunt wel met zo'n tweet daarop reageren, maar ik heb liever dat Rutte dan zelf hem nog even aan zijn mouw trekt van dit was niet zo goed? Ja, ze moeten dat veel meer systematisch doen. Wij in het Europees Parlement en in de Europese Commissie inmiddels ook doen dat gewoon systematisch. We kijken eigenlijk, we hebben ook een soort jaarlijkse APK ingevoerd, een soort jaarlijkse keuring. Even checken hoe staat het met de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. En dan kan je het ook goed vergelijken. Niet alleen maar reageren op incidenten, maar dat gewoon systematisch doen. Dat gewoon onderdeel maken van hoe wij de Europese Unie runnen. Alleen zie je dat in de Europese Raad, dus dat is waar de regeringsleiders samenkomen. Dat ze het onderwerp een beetje zoveel mogelijk vermijden. Ja, totdat het echt niet meer vermeden kan worden. Alleen dan zie je dat het uit de rails gaat lopen, zoals wat er in Polen en Hongarije gebeurt. Dat is in Slovenië nog niet het geval. Maar ik hoop toch dat de regeringsleiders, dus niet alleen reageren op dit incident, maar nu ook gewoon echt alle lidstaten systematisch gaan doorlichten en die discussie ook met elkaar hebben. Net zoals ze dat ook hebben over begrotingsdiscipline, moet het ook gaan over de rechtsstaat. Ja, nog eventjes naar uw onderzoek, want u zegt, ik heb eigenlijk niet echt druk van de regering ervaren, maar u kon niet de premier spreken. Heeft u verder wel alles kunnen onderzoeken wat u wilde onderzoeken? Ja, kijk, natuurlijk is het beter als je ook de regeringsvertegenwoordigers had kunnen spreken. Maar we hebben gesproken met journalisten, met NGO's, met de corruptiewaakhond, de ombudsman, de rekenkamer. We hebben wel met mensen uit het kabinet van de premier gesproken. We hebben gesproken met parlementariërs, met heel erg veel mensen. U kreeg ook het verwijt dat u geen rechtse media zou hebben gesproken, hè, in de persconferentie. Dat roepen ze hier eigenlijk een beetje als een soort reflex. Dat is onzin. Bovendien, kijk, ik zou aan het begin het openbare debat hier is hier echt enorm vergiftigd en gepolariseerd. Het lijkt alsof je twee Sloveniërs hebt, een links Slovenië en een rechts Slovenië. En dat is natuurlijk onzin. Er is maar één Slovenië, maar die discussie is wel heel giftig. En dat is gevaarlijk, want we hebben op 6 januari van dit jaar in de VS gezien hoe ook een hele robuuste, volwassen democratie af kan glijden, zelfs tot geweld, als de leiding maar voortdurend het vertrouwen in de democratische instellingen blijft ondermijnen. Uiteindelijk dat gif, dat gaat dan toch kruipen. Wat dus, ik me nou afvraag, mevrouw In het Veld, heeft zo'n toch een beetje een waarschuwing, of uw zorg althans, over dan de toon van dat debat. Komt dat aan in Slovenië? Nou, kijk, er zijn natuurlijk mensen in Slovenië die zijn dan teleurgesteld. Die hopen dat je een beetje met de cavalerie binnen zou komen stormen en de boel even komen regelen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Die bevoegdheden hebben we ook niet. Maar ik heb wel in andere landen gezien. Voor mij is een heel positief voorbeeld is Slowakije. Waar drieënhalf jaar geleden, het echt heel erg fout is gegaan toen een journalist werd vermoord die onderzoek deed naar corruptie en misdaad in regeringskringen. En daar zie je dat, hoewel daar nog lang niet alles is opgelost, dat ze daar echt de weg naar boven hebben gevonden. En daar hebben wij ook een rol bij gespeeld. Wij kunnen het niet doen voor de mensen, dat niet. Maar het feit dat je dat je echt de spotlight erop zet, vergrootglas erop, het zichtbaar maakt voor de wereld. En tegelijkertijd steun geeft aan de mensen die strijden tegen misstanden, dat draagt. En denkt u dan dat Slovenië meer die kant op gaat? Of moeten we ons echt zorgen maken en gaat het meer de Poolse of Hongaarse kant op? Nou, daar zijn ze nog niet. Maar het is ook wel zaak om te zorgen dat ze ook niet die kant op gaan. En daarom is het ook belangrijk om in een vroeger stadium daarmee aan de gang te gaan. Maar dat kan niet alleen maar van het Europees Parlement afhangen of van de Europese Commissie. Daar moet ook de Raad van Regeringsleiders moet daar ook verantwoordelijkheid nemen. En die moeten dat ook op de agenda zetten. Ja. Helder, dank. D66 Europarlementariër Sophie in het veld. Gaan we nog eventjes naar Helene Geest. Hoest op de weg. Ja, nog steeds heel erg druk. Met name in Gelderland, op de A50 bijvoorbeeld. In beide richtingen lange files bij Ravenstein. Maar ook op de A2 is het bijzonder druk de hele middag al. Er zijn ook twee ongelukken gebeurd nu van Utrecht naar Den Bosch. Eentje bij Everdingen, daar is de vertraging vanaf Utrecht een half uur. En verderop bij Beest ging het ook mis. Er zijn twee rijstroken dicht en ook daar heb je nog een half uur vertraging. Dan is er nog wat kort nieuws. Bijna iedereen kan voortaan binnen een half uur reizen naar een locatie van testen voor toegang. Dat zegt Stichting Open Nederland tegen het ANP. Sinds begin deze week worden testaanbieders op een andere manier betaald, waardoor het aantrekkelijk is geworden om ook in dunbevolkte gebieden een testlocatie te openen. En dat heeft geleid tot een fors aantal meer testlocaties, van 250 begin deze week tot 420 nu. 100.000 trekkers en tractoren hebben nog geen kenteken, terwijl dat per 1 januari wel verplicht is. Volgens het AD blijkt uit gegevens van de RDW dat ruim 250.000 voertuigen nog niet zijn geregistreerd. En de RDW ziet de afgelopen tijd dat aantal aanvragen wel toenemen, maar nog niet voldoende om ervoor te zorgen dat alle voertuigen voor de jaarwisseling zijn ingeschreven. Piano spelen in de Stadsgehoorzaal in Leiden, het concertgebouw daar. Dat wilden veel inwoners wel. 150 mensen reageerden op een oproepje om de gerestaureerde vleugel in te spelen. Die moet elke dag even stevig worden bespeeld. En deze vrouwen zagen dat wel zitten. Zo vertelden ze aan Omroep West. Ik ben echt vereerd dat ik hier mag spelen, want wanneer krijg je nou die kans? Ik had gelezen dat je de vleugel kon proefbespelen. En dat leek me een hartstikke mooi idee. Ik zou hem zo mee naar huis willen nemen. De vleugel in Leiden heeft nieuwe hamers. En na elke speeldag haalt een pianostemmer de vleugel helemaal uit elkaar. En dat doet hij dan om alle onderdelen opnieuw af te stellen voor een optimaal geluid. De goudprijs blijft al jarenlang hard stijgen. Dat heeft ook op het Afrikaanse continent gezorgd voor een nieuwe goudkoorts. Miljoenen mensen werken daar als mijnwerker, voor een baas of op eigen houtje. En dat laatste gebeurt veelal illegaal in ongebruikte mijnen, zoals in Johannesburg. Veel mijnen zijn daar niet meer lucratief voor commerciële goudwinning, maar er zitten nog genoeg restjes onder de grond. Zuid-Afrika overweegt om deze mijnwerkers nu een vergunning te geven. Maar alleen de Zuid-Afrikanen, terwijl de meeste mijnwerkers uit de buurlanden komen. En dus is deze gevaarlijke illegale goudkoorts niet te stoppen. We find gold. We find sure we find. But small. Ik sta hier in George Harrison Park. Dat is een park midden in Johannesburg, vernoemd naar de man die eind 19e eeuw een grote goudader vond. Nou ja, commercieel wordt hier geen goud meer gewonnen, maar het is een van de plekken waar illegale mijnwerkers onder de grond gaan. Morning guys. How are you? En langzaam zie ik nu lichtjes naar boven komen van de mijnlampen op hun hoofd. Did you get a lot? Was it a good night? De mannen zitten onder het rood-oranje stof. Yeah. En ik ontmoet hier een mijnwerker, een vader van begin 40. Oh yeah, when from here,

Nee, dat is een hele goede inderdaad. Ja. Nee, ja, kijk, dat zijn ze feitelijk wel. Want het gaat echt om het talent, zeg maar. En in de serie speelt bijvoorbeeld in de serie en in natuurlijk de films speelt de Jamila ook echt een meisje wat vanuit Amerika terugkomt naar Nederland, waar ze een misfit is. En dat is ook daadwerkelijk echt haar verhaal. Dus ja, dus ik denk daar dat komt dat die misfit wel zetten. Vandaan, zeg maar. Zeker, ja, zeker. Ja. Dat je jezelf kan zijn. Ja. High school films bestaan natuurlijk al heel erg lang. Zijn succesvol. Zijn er heel veel hits uit voortgekomen. Maar hoe verklaar je nou dat juist jouw Nederlandse film zo'n groot succes is? Ik denk door de... kijk, het verhaal is redelijk traditioneel. En ja. Dus dat weet je wel, dat is een klassieke high school film. Wat ik al zei, weet je, is vriendschap, liefde, allemaal... en aan het eind komt alles goed. Staan. Aan het eind komt zeker alles goed. Maar wat er bij ons zo, wat aan het concept zo klopt, denk ik, is dat het gewoon een stuk de moderner is. En dat we dus ook gebruik gemaakt hebben van dingen die de doelgroep op dit moment interessant vindt. En dat kan je dus op elk land toepassen. Want jij noemt het ook echt een concept. Ja, dat is het uiteindelijk wel geworden. We hebben het ooit bedacht als film. En toen bleek het dus groter te zijn. En drie films inderdaad. Een Duitse remake, Polen, Latijns-Amerika inderdaad sinds gisteren. En inderdaad vanaf morgen de serie op Netflix. Dus het is vrij groot geworden inderdaad. Ja, precies. En als je dan dus het concept zeg maar naar Polen of naar Duitsland verplaatst... betekent dat dan dat het eigenlijk gewoon één op één hetzelfde is... behalve dat het dan in een andere taal is? En natuurlijk een andere cast en zo? Zeker. Nou ja, kijk, ik bedoel, aan het verhaal, de verhaallijnen, daar houden we heel erg aan vast. Die zijn inderdaad hetzelfde. En wat we dan altijd meegeven aan de remakes is inderdaad dat bijvoorbeeld de lead actress, die moet dus inderdaad, het moet iemand zijn die ook heel erg goed bij die rol past. En dat moet een influencer of zangeres zijn met een hele grote following binnen de beoogde doelgroep, die ook daadwerkelijk echt kan zingen. Dus er moet ook wel talent in zitten. En je moet natuurlijk het verhaal wel aanpassen aan het land inderdaad. Dat, ja. Want dat verschilt wel heel erg inderdaad. Ja. Maar alsnog, de kern blijft hetzelfde. Een high school film die heel dicht bij die kid staat. Ja. En de films die spelen zich, en de serie dan ook, spelen zich af op het Hoogland College. En daar heeft iedereen zijn eigen groepje, die dan squads worden genoemd. Is dat hoe het er tegenwoordig aan toe gaat op de middelbare school? Of is dat gewoon iets dat jullie hebben bedacht? Nou, ik moet zeggen, dat idee, dat hebben we in 2016, was dat volgens mij wel echt een dingetje. Toen waren squads wel vrij gangbaar. Ik denk tegenwoordig dat ietsjes minder is, maar we hebben het in de serie, of tenminste in de films en in de serie, houden we het er gewoon in, omdat het een heel erg leuk gegeven is waar je heel veel mee kan doen. En ik denk dat het ook heel leuk is om allerlei typetjes neer te zetten. Wat het voor de film interessant maakt. En voor de serie natuurlijk, waarbij de squads afgeschaft worden door de nieuwe directrice. Is dat die is tegen de squads. Die is zeker tegen de squads. En de Misfit Squad is nooit een squad geweest. Maar omdat ze allemaal misfits bij elkaar waren, werden ze een squad. En ook gelijk de populairste. Aha. Vanaf morgen dus, voor iedereen die nieuwsgierig is geworden, te zien op Netflix. Dankjewel, Thomas Wolf, de producent van Misfit. En zometeen in Nieuws & Co. China profileert zich internationaal steeds meer als grote voorvechter van biodiversiteit. U hoort zometeen waarom en over welk eigenbelang er op de achtergrond meespeelt. Ster. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers, van horlogemakers tot designers, de wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu bij Stella, de enige echte mega inruil weekenddeals. Profiteer van inruilkorting tot maar liefst 1199 euro. Alleen dit weekend, dus kom direct naar de winkel. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Alleen dit weekend. Mega inruildeals bij Stella. Kom direct naar de winkel. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcirkelo.nl. NPO Radio 1. 17:30 precies, hier is Casper Meijer met het NOS Journaal. Het Britse kabinet is bijeengekomen naar aanleiding van de moord op het Kamerlid David Ames. Hij werd vanmiddag doodgestoken tijdens een bezoek aan een kerk in zijn kiesdistrict in het zuidoosten van Engeland. Een verdachte van 25 is opgepakt. Pfizer en BioNTech hebben bij het Europees Medicijnagentschap goedkeuring aangevraagd voor het gebruik van hun coronavaccin bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Volgens de bedrijven werkt het vaccin goed bij die doelgroep. Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit om de hogere energierekening van consumenten te compenseren vanwege de sterk stijgende gasprijs. Onder meer de energiebelasting wordt verlaagd en gemeenten kunnen vouchers uitgeven om woningen te isoleren. En aardgasbedrijf NAM is verplicht om ook de immateriële schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen te vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Inwoners van het bevingsgebied kregen angst, stress en psychische klachten door de aardbevingsproblematiek. Gaan we van Casper door naar Helene de Geest. Is het nog steeds zo druk, Helene? Ja, het leek erop dat het een beetje aan het oplossen was. Maar we hebben nu opeens weer een opleving. Dus we zijn weer boven de 700 kilometer. En het meeste daarvan staat in Gelderland en Brabant. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is het de hele middag al heel erg druk tussen Utrecht en Vianen. Staat nu nog 15 kilometer, vertraging is nog ruim een half uur. Op de A2 tussen Culemborg en Kerkdriel ook nog 18 kilometer en 3 kwartier vertraging. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is nog een rijstrook dicht. De A27, eigenlijk het alternatief voor de A2, staat inmiddels ook helemaal vol van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam maar liefst 21 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur vertraging. De A28 Zwolle-Amersfoort is helemaal dicht bij Ermelo door een ongeluk. Vanaf Elspeet sta je nu een half uur in de file. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem ging het mis bij Waterberg. Daar zijn al een tijdje 2 rijstroken dicht. Vanaf Apeldoorn is het oponthoud een half uur. Nou, sterkte iedereen die daar vaststaat. Marco, toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik... nou, ik blijf er lekker in liggen. Zoveel regen, maar het is toch aardig opgeknapt, hè? Ja, het was een leuk regengebiedje wat even overtrok. Het ging goed te keer. Maar het was wel een korte. Want het duurde allemaal niet zo heel lang. Met een uurtje of 1 à 2 was het eigenlijk wel over. En toen wonnen die opklaringen heel snel terrein. En dat zien we nu. Over het hele land hebben we flinke zonnige perioden. Hier en daar nog wel wat stapelwolken. En verspreid komt daar ook nog een licht buitje uit voor. Maar dat is allemaal heel minimaal. Als je die toevallig hebt, dan ben je eigenlijk de gelukkige. Want de meeste mensen hebben hem niet. Hebben dat niet? Oké. Okay. Nee. Ik weet niet of ze er zo naar denk kijken, maar goed. Nee. Wat gaat het weekend worden? Nou, de komende nacht hebben we lage temperaturen. Want de wind gaat verder wegvallen. De opklaringen die houden we eventjes. En dan kan het kwik flink omlaag. Tot 1 graad of 3 boven het vriespunt. Uiteindelijk hebben we zelfs kans op vorst aan de grond. En misschien dat er in het oosten en zuiden ook wel wat mist ontstaat. En dat betekent dat we daar morgen dus wat nevelig of mistig gaan starten. Dan schijnt morgen de zon van tijd tot tijd. Loopt de temperatuur wel weer op. En trekken van het westen uit nieuwe wolkenvelden het land in. Dat zijn op zich niet zulke dikke wolken. Ze hinderen de zon wel, maar brengen geen neerslag. Het blijft dus droog. Het wordt ongeveer 13 graden. En er staat morgen weinig wind. Oké, en nog even naar volgende week alvast een beetje kijken. Ja, de zondag nog even. Die is een graadje warmer met zo'n 14, misschien zelfs wel 15 graden. Overwegend droog met in het noorden een spatje. En dan zien we na het weekeinde de temperaturen oplopen. Veel mensen hebben vakantie volgende week. De herfstvakantie is er. Dat is op zich prettig nieuws. Alleen als ik erbij ga vertellen dat het ook behoorlijk wisselvallig gaat worden. Ja, dan is dat toch wel een vervelende keerzijde van de medaille. Met een beetje geluk is de maandag nog droog. Maar daarna dus echt wel wisselvalligheid. Dankjewel, Marco. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk, nu overal te koop. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Vandaag is de laatste dag van een internationale VN-top over biodiversiteit onder leiding van China. Volgend jaar moeten landen in de Chinese stad Kunming harde afspraken maken over de bescherming van dieren, planten en natuurgebieden. Waarom profileert China zich zo op dit thema? En hoe serieus is het land bezig met biodiversiteit? Daar praat ik over met Louise van Schaik, afdelingshoofd bij Klingendaal, verantwoordelijk voor klimaat en duurzaamheid. Goedemiddag, mevrouw van Schaik. Hoi, goedemiddag. Ja, want waarom is het voor China interessant om deze biodiversiteitstop te leiden? Ja, dat laat eigenlijk zien dat China toch wel steeds meer bezig is met zijn internationale imago en met het uitdragen van eigen gedachtegoed in de internationale politiek. Om steeds meer, ja, toch eigenlijk ook een beetje goodwill bij andere landen te kweken. En ze hebben ook wel een beetje hun lesje geleerd uit het verleden. Hè? Dus in het verleden bijvoorbeeld bij de Kopenhagen-top, die toen mislukt is, die klimaattop in 2009, kreeg China eigenlijk daarvan de Zwarte Piet toegespeeld. En nu proberen ze zich toch te profileren. En dit is ook een onderwerp. Biodiversiteit is toch een beetje het ondergeschoven kindje ten opzichte van klimaat. Mm-hmm. Het is een verdrag waar de Amerikanen nooit, wat de Amerikanen nooit geratificeerd hebben. Het is ook een beetje een onderwerp waar ze op kunnen profileren. Ja, en kan het ook niet zo zijn dat ze het gewoon heel erg goed voor hebben met de biodiversiteit? Nou, ze zijn best actief, ook in eigen land. En er zijn ook best wel veel Chinezen die best wel bezorgd zijn over de natuur. En ja, daar willen ze toch wel iets mee doen. Hè? Bijvoorbeeld die olifanten die zelfs in de stad van Kunming waren gekomen. Omdat ze eigenlijk ook niet meer genoeg ruimte hebben om te leven in de bos. Nou, mensen maken zich daar wel zorgen over. Ze zijn ook bezig om de verwoestijning van de Gobi-woestijn onder andere tegen te gaan. En veel bomen te planten. Dus eigenlijk dat beeld misschien wat veel mensen toch wel hebben van China als grote vervuiler. Nou ja, is dat aan het veranderen, denkt u? Nou, dat is natuurlijk altijd het halve verhaal. Mm-hmm. Want tegelijkertijd worden er inderdaad nu ook weer, hè, dat was ook weer in het nieuws deze week, nieuwe kolencentrales gebouwd in China. Is het inderdaad een grote vervuiler? En is er veel industrialisatie? Het is ook niet duidelijk of een van de doelen die de milieubeweging wilde dat gesteld werd, dat landen 30% van hun grondgebied goed gaan beheren vanuit natuurperspectief. Of China dat ook wil onderschrijven, dat kunnen ze niet op dit moment. Dus het is, laat maar zeggen, de vraag of ze ook daadwerkelijk zoveel doen thuis. Hè. Er zijn ook maar weinig milieubewegingen die daar openlijk kritiek op mogen uiten ten opzichte van de Chinese regering. Ja, precies. En ik zag dat er vandaag ook al wel wat beloftes zijn gedaan, hè, door verschillende landen om zich al meer in te gaan zetten. Kunnen we al zeggen dat het een succes was? Nou ja, dat klopt. Alhoewel natuurlijk het geld, laat maar zeggen, dat wordt uitgegeven aan biodiversiteit, verbleekt echt bij het geld wat aan klimaat wordt uitgegeven. China heeft zelf gezegd, we moeten een nieuw fonds gaan oprichten en wij storten daar iets meer dan 200 miljoen euro zelf in. Ik zag gewoon een reactie van bijvoorbeeld de Franse president Macron, en die zegt, ja, maar we hebben al de Global Environment Facility bij UNEP. En die kunnen we toch, die gebruiken we al voor biodiversiteitsinvesteringen. Dus waarom maakt China het geld niet gewoon daar naartoe over? Ja. Waar moet er weer een eigen Chinees geïnitieerd fonds komen? Het kan ook makkelijker. Komen. Ja. Ja. Ja. U zei aan het begin van het past eigenlijk ook wel in het plaatje dat China sowieso toch steeds meer een beetje een voortrekkersrol aan het nemen is. Kunt u dat wat meer uitleggen? Ja, wat je eigenlijk zag bijvoorbeeld in de jaren 1990, had je echt dat de Europeanen en Amerikanen, die hadden echt hun eigen aanpak voor internationale betrekkingen, duurzame ontwikkeling, universele mensenrechten, nou ja, allemaal taalgebruik wat wij, laat maar zeggen, probeerden te uploaden of in het internationale systeem te krijgen. En nu zie je eigenlijk dat de Chinezen hetzelfde doen, hè? Dus bijvoorbeeld het begrip ecologische civilisatie is eigenlijk de Chinese vertaling van, ja, het Chinese begrip van duurzame ontwikkeling, maar het is dan toch net een beetje anders. En dat is nu ook echt daadwerkelijk de hoofdslogan in deze declaratie die deze week is aangenomen geworden. Dus daarmee staat er wel echt een heel nadrukkelijke Chinese stempel in. En, ja, is dat een goede ontwikkeling, dat Chinese stempel? Nou ja, ik denk het begrip economisch civilisatie, dat gaat nog. Maar ze hebben ook andere begrippen, bijvoorbeeld civilization of human mankind. Nou, andere begrippen die ze continu proberen naar voren te brengen in internationale overleggen. En daar wordt toch wel van gezegd van, dat betekent toch net wel iets anders dan hoe wij aankijken tegen mensenrechten bijvoorbeeld. Of daar wordt toch wel iets meer nadruk gelegd dat je bijvoorbeeld soevereiniteit, dat je niet mag interveneren in aangelegenheden van landen. Nou ja, dus het is ja, dat lijkt me toch niet een hele goede ontwikkeling, of wel? Nee, dus men vraagt zich wel een beetje af van die nieuwe Chinese begrippen, wat betekenen die, Jan? Ze zijn ook niet gekoppeld aan bijvoorbeeld een heel discours in de wetenschap, wat je bijvoorbeeld bij duurzame ontwikkeling wel ziet. Er is een heel discours omheen gebouwd in de wetenschap van wat het dan betekent en hoe je dat kunt meten. En als je natuurlijk met een nieuw begrippenkader komt, dan kan je daarmee eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus het is de vraag of dat heel veel toevoegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen van, nou, het is heel goed dat China zelf erover nadenkt en ook met zijn dat eigen, dus met hun eigen woorden komen. Ja, ja. De Chinezen zelf, als we het weer eventjes hebben over de biodiversiteit. U zei van, er gebeurt al wel best al veel in China op dit gebied. En hoe zit het eigenlijk met de Chinese bevolking zelf? Is biodiversiteit voor hen een belangrijk thema? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal, want het is niet echt vrije pers zoals we dat hier in Nederland hebben. Maar ik krijg wel de indruk dat ze ermee bezig zijn. En ze hebben bijvoorbeeld ook vanuit het Alipay-consortium en zo hebben ze wel systemen waarbij je bijvoorbeeld punten kan verzamelen op je mobiele telefoon als je meer duurzaam leeft. Hè. Dus als je je eigen kopje meeneemt naar de Starbucks in plaats van weer het zoveelste plastic bekertje verspilt. Of als je met openbaar vervoer gaat in plaats van de auto. Nou, dat kunnen ze natuurlijk ook in China ook meten. Want ze weten, de privacy is daar natuurlijk niet zoals hier. Ze weten wat je doet. Dat hele systeem is natuurlijk wel vrij omstreden ook, ja. Dan kun je punten verzamelen, kun je ook samen met je vrienden doen. Dus je ziet wel een beweging in de Chinese maatschappij, is mijn indruk, dat ze daar mee bezig zijn, dat ze daar bezorgd zijn. En nogmaals, dat ook de overheid bang is dat als de vervuiling te ver doorschiet, dat de bevolking dan ook in opstand komt. En dat willen ze natuurlijk absoluut niet. Nee. En dan nog eventjes over die top, want er zijn dus vandaag al wat beloften gedaan door verschillende landen. Maar volgend jaar dan moeten dus echt de harde afspraken worden gemaakt. Is dat haalbaar, denkt u? Nou, ik vraag het me af. En kijk, met deze top, 10 jaar geleden zijn ze in Japan bijeengekomen. Aichi-declaratie werd toen met de Aichi-targets, het waren er 20, er is er geen één gehaald. Oh. geen één. Beetje dus zoals met die klimaattoppen, die toch ook altijd wel tegenvallen. Ja, ja, maar ik denk toch, ja, de klimaattoppen zijn nog wel een stukje serieuzer dan de biodiversiteitstoppen. Ja, oké, zo moeten we dat zien. Ja. Dank, Louise van Schaik, dat u even hierover wilde praten bij ons in de uitzending. Over dus die VN-top over biodiversiteit. Gaan we nog even naar de drukke avondspits, naar de ANWB met Helene. Ja, nog altijd meer dan 600 kilometer file. Het drukste is het nu op de A2 van Utrecht naar het zuiden en ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Op beide wegen is de vertraging meer dan een uur. Maar ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort moet je veel geduld hebben, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk bij Ermelo. Vanaf Elspeet sta je nu ook helemaal vast, dus daar loopt het ook op tot meer dan een uur. Ander nieuws dan nog. Een Duitse vrouw die sinds de overstromingen in juli werd vermist, is een paar weken later doodgevonden in Rotterdam. De politie bevestigt dat na berichten in de Duitse media. De vrouw viel in Bad Nooienaar in de rivier de Aar. Via de Rijn kwam haar lichaam uiteindelijk terecht in Rotterdam, en dat is dus ruim 300 kilometer verderop. Met de vondst van de vrouw komt het dodental van de overstromingen in Duitsland op 184. Ik kan helemaal niet goed dansen. De mensen kwamen kijken omdat ik de eerste was die naakt voor het publiek durfde te verschijnen. Aldus Mata Hari. Danseres, spion, wie zal het zeggen? Veilinghuis De Zwaan in Amsterdam heeft spullen van Mata Hari, oftewel Margaretha Zelle, in hun nieuwe collectie. En Sophie van Gulik liet ze zien aan verslaggever Josephine Trehi. Dit is dus echt een beetje koud doorsluit hoor. Maar Hallo. Het staat nu helemaal vol, hè? Het staat nu. Helemaal vol. Kasten, tafels, stoelen, kroonluchters aan het plafond. Ja, onordelijker dan dit wordt het niet. En straks, wanneer de kijkdagen zijn, is alles prachtig aangekleed. En dan heten we mensen welkom om een kijkje te komen nemen naar de objecten. En dan kan er op de veiling kan daar op geboden worden. Oké, dit zijn de spullen. Hier hebben we de spullen van Mata Hari. Gevonden dus in een doos op zolder, die zich weer bevond in een mand oude kleren. We hebben een kartonnen doos ook inderdaad zo binnengekregen. Hè? Ja. Wordt opgestuurd. Een zilveren suikerschep zit Mooi. Erin. De schoengesp zit erin. En als leukste is eigenlijk oriëntaalse enkel- en polsband voor een danseuse. Dus waar ze mogelijk mee heeft opgetreden. Mag ik eens kijken? En die klem je dan zo? Oh ja, daar zit een sluiting aan. Ja. Bruine en turquoise stenen. Ja, met turquoise, amethyst, agaat en koraal. Ja, heel mooi. Zij leefde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja, zij vertrok in 1905 naar Parijs nadat ze was gescheiden van haar man. Toen vertrok ze naar Parijs en werd ze daar danseres. Zij schreef, ik kan eigenlijk helemaal niet goed dansen. Ik was gewoon de eerste die mijn kleren durfde uit te trekken. Want ze was een sexy danseres. Het was best wel een sexy danseres, ja. Ja, het was natuurlijk misschien wel de eerste die op zo'n manier openlijk ook met het vrouwelijk lijf omging. En dat is misschien wel wat haar cultstatus nog ietsje deed groeien. Ja. En voor vrouwen, maar natuurlijk ook voor mannen. Mm-hmm. De foto's zijn prachtig, ook als ze danst met een sluier. Het is allemaal heel sierlijk. Ja. Want jullie hebben ook foto's van haar hier in de doos? Wij hebben één fotootje van haar. Toen was ze 2 jaar oud. En dat is het mooie aan een veiling, dit vinden we. Er is geen enkele kinderfoto bekend van Mata Hari tot nu toe. Een heel schattig kind, ze leunt tegen een stoel. Kijkt al best wel een beetje brutaal ook in de camera. Ja heel erg. Ja. Maar wie zou nou zo'n fotootje willen kopen? Nou, er zijn talloze verzamelaars van Mata Hari-artefacten. Maar bovenal is zij een vrouw die enorm tot de verbeelding spreekt. Zo was ze dus mogelijk spion. Ja. Mogelijk. Daarom is ze uiteindelijk gefusilleerd. Ja, ze is gefusilleerd. Dat spreekt natuurlijk ook al best tot de verbeelding. Hè? Dat een vrouw toch in die Eerste Wereldoorlog tegen, wordt gefusilleerd. Het spannende aan haar is dat zij ook haar eigen mythe behoorlijk creëerde. Zo vertelde ze op dag 1 dat ze de dochter was van een Javaanse prinses. En dat haar vader uit India kwam en tot de hoogste kaste behoorde. En dag 2 kon het verhaal helemaal anders zijn. Dus zij heeft ook wel een heel erg interessant plaatje om haar eigen zijn gecreëerd. Ja. Heeft u enig idee of dit inderdaad iets kostbaars is, of dit veel gaat opleveren? Geen idee. Het is hun wil, hun hebberigheid eigenlijk, om het heel bot te zeggen, die de uiteindelijke prijs gaat bepalen. Maar ja, die prijs is dus echt gebaseerd op de emotie voor die klant. Want wat ons niks doet, kan voor iemand anders heel erg waardevol zijn. De veiling is op 16 november bij Veilinghuis de Zwaan in Amsterdam. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone. But I did it all for nothing. Look for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes, I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just someone. I want someone I can't live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. I will stop at nothing until I find the one. I want it all and then some. I want it all and then some. I was a fool, you know. Could ever let you go. But when the story is told, the one all just to be for nothing. I made you feel worthless, you should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with, you're someone I can't live without. Not just someone. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. De script in Nieuws en Co met I Want It All. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen bij nummer 5. De Nederlandse sterrenkundige Thomas Wijnen bevindt zich momenteel op Mars. Althans, hij doet met 5 anderen net alsof. In de Israëlische Negev-woestijn. Het is een simulatie van een toekomstige Marsmissie. Alles is net echt, dus hebben ze ook echte astronautenpakken aan. Er moeten echte onderzoeken worden gedaan. En de communicatie met aarde gaat met 10 minuten vertraging. Het liefst wil Thomas Wijnen natuurlijk echt astronaut worden. Dat vertelt hij al eerder in het NPO Radio 1 wetenschapsprogramma Focus. Maar ik realiseer me dat het kans dat het gaat lukken heel klein is. En dit is... ja, misschien wel het dichtst bij wat ik ooit bij mijn droom ga komen. En daar ben ik al ontzettend blij mee. De NASA volgt deze zogeheten Marsmissie ook op de voet. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie verwacht dat rond 2030... de eerste bemande vlucht naar Mars kan worden ondernomen. Ook in België heeft de horeca te kampen met personeelstekorten. Bij de IKEA heeft dat ook gevolgen, want daar gaat het restaurant 's avonds voortaan dicht. Tijdens de horeca-lockdown was het restaurant van de vestiging in Hasselt gesloten. En toen zijn de koks en de afwassers maar in de winkel zelf gaan werken. En ze vonden dat zo leuk dat ze daar willen blijven werken, meldt de VRT. En daardoor is er nu te weinig personeel voor het restaurant. 3. Dan nieuws over de opvallende samenstelling van de nieuwe Noorse regering. De meerderheid daarvan is vrouw. En daarnaast zijn er nog een aantal opvallende namen, namelijk Tonje Brenna van 33, minister van Onderwijs, en Jan Christian Vesteren van 35, is de nieuwe minister van Handel en Industrie. Nou, en wat is daar nou zo bijzonder aan? Zij overleefden allebei de bloedige aanslag van de extreemrechtse terrorist Anders Breivik op het eiland Utøya. 69 van hun partijgenoten van de jongere afdeling van de Arbeiderspartij werden toen vermoord. En de premier van Noorwegen zegt vandaag dat hij trots is dat zijn nieuwe ministers door zijn gegaan met de politiek. Dan nieuwe muziek op deze vrijdag. Radio 4 staat de komende week in het teken van de klassieke top 400. Zeg maar de klassieke tegenhanger van de top 2000. Er staat natuurlijk ook heel veel oude muziek, maar ook wat nieuwe muziek. De top 3 van het jaar is onveranderd. Op 3 staat Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. Op 2 het Requiem van Mozart. En op 1 de Matthäus Passion van Bach. Maar opvallend is de grootste stijger. Die is namelijk van Nederlandse bodem en is nog maar 4 jaar oud. Uit Middelburg met Voor Mattia. Vorig jaar stond hij nog op 381 en nu net dus in de klassieke top 100 op 99. Op 1, ja, nog veel meer nieuwe muziek vandaag. Het was echt een enorme aankondiging. Bijvoorbeeld van Adele. Zij heeft haar lang verwachte single Easy On Me uitgebracht. En het album komt er ook aan. In this silence, baby, let me in. Go easy. Ja, en Coldplay kwam ook met nieuwe muziek, een nieuw album, Music of the Spheres. De band werkte daarop samen met Selena Gomez en K-pop supersterren BTS. Maar echt onverwacht is de nieuwe single van Stromae. Vorige week vertelde ik hier al in de 5 voor 6 dat hij weer ging optreden, maar hij heeft dus ook nieuwe muziek uit. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ja, een klein stukje was dit van Santé, het nieuwe nummer van de Belgische zanger Stromae. Meteen na 6 in Nieuws & Co. Het kabinet trekt geld uit om te helpen bij de dure energierekening. Maar is het genoeg voor de lage inkomens? Ik spreek daar zo meteen over met onze Haagse verslaggever en met de directeur van Het Nibud. Cabaretier Freek de Jonge schrijft in Kom Verder het eerste deel van zijn memoires over zijn grootvader, de evangelist, en over zijn vader die dominee was. Legde zij de basis voor zijn woordkunst? Ook. Freek komt. Als taalschat Suriname Ik Ben. De heruitgave van het debuut van de Surinaamse schrijfster Bea Vianen. En we presenteren de dubbele appel. René Appel over zijn nieuwe boek Taalstukken over het Nederlands van nu. En met de TNA van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dylan Yazilgus Zegerius. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond in Meldpunt. 1 op de 13 Nederlandse kinderen leeft in armoede. Zij ervaren met hun ouders flinke stress en hebben een grote kans om later zelf ook in armoede terecht te komen. Hoe doorbreken we dat? Ideeën om kinderarmoede aan te pakken? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Zo. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl.

In de VS loopt ook een aanvraag van Pfizer en BioNTech voor gebruik van hun coronavaccin bij kinderen. Het weer nog. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het flink af. Morgen eerst koud met geregeld zon. In de middag meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en wordt een graad of 13. Dankjewel, Casper, voor de verkeersinformatie. Gaan we nog even naar Helene Geest. Neemt de drukte al wat af, Helene? Ja, het neemt nu wel af. Van de 700 kilometer die we hadden is iets minder dan 500 over. Maar ja, daar merk je op sommige wegen nog heel erg weinig van. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden is het nog bijzonder druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel nog 19 kilometer langzaam rijdend verkeer en 50 minuten oponthoud. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos ook nog 3 kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux rijdt het ook nog langzaam over 17 kilometer. Heb je ook 3 kwartier oponthoud. Andere drukke weg is de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort. Meer dan een uur oponthoud door een ongeluk. Daar is ook nog een rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Daar is ook een rijstrook dicht. Kost je ook 3 kwartier. En de hele middag al heel veel oponthoud op de A50. Van Os naar Apeldoorn nu nog 40 minuten oponthoud tussen Heteren en Waterberg. En op de A50 de andere kant op, richting Arnhem tussen Apeldoorn en Waterberg. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging. Ster. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmansion.nl. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht, want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting mag je best een beetje stoer doen. Jezelf meten met de grote. Sommigen zullen zeggen hij heeft grootheidswaanzin. Hij zelf zou zeggen, ik ben completer dan ooit. Bescheiden is hij niet, die nieuwe Volkswagen Polo. Behalve in zijn prijs dan. Al vanaf €19.990. Bestel hem nu en rij hem dit jaar al. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. It's a bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik zie dat hij dus op 365 staat. Per maand, hè? Dit is voor ons niet te betalen, dus het is niet leuk. De energie... Het is echt niet leuk. De energierekening loopt hard op door de hoge gasprijs. En het kabinet komt met een compensatie. Maar is die wel hoog genoeg? Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door die sterk stijgende gasprijs te compenseren. Voor een gemiddeld huishouden wordt de pijn met €400 verzacht. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, hoe gaat het kabinet die stijgende energierekening dempen? Ja, dat doen ze met 2 maatregelen. Voor iedereen komt er volgend jaar een belastingkorting van €230 op die energierekening. En daarnaast wordt het belastingtarief op elektriciteit verlaagd. En in totaal is dat dan voor een gemiddeld huishouden inderdaad €400. Oké. En het kabinet wilde eigenlijk, tenminste daar ging het de hele tijd over, echt gerichte maatregelen nemen voor de lage en de middeninkomens. Is dat nou met deze maatregelen gelukt? Ja, dat moet eigenlijk deels in de praktijk gaan blijken. De energierekening is nu al voor 140.000 gezinnen een groot probleem. En door de stijgende kosten van gas en elektriciteit dreigen er nog veel meer huishoudens in de knel te komen. En de grote vraag is dus, bereik je die mensen genoeg en hebben die genoeg aan deze hogere kosten? De prijs gaat voor hen sowieso stijgen. En demp je die hiermee genoeg? Nou, als we kijken naar die twee maatregelen, die €230 korting op de energierekening, daarvan kun je zeggen dat is voor iedereen, maar relatief meer voor mensen met een laag inkomen dan voor mensen met een hoger inkomen. En dat tweede bedrag, die verlaging van de energie van het belastingtarief op elektriciteit, treft vooral mensen met een hoog elektriciteitsverbruik. En dat zijn vaker ook mensen met bijvoorbeeld een oude koelkast, met een slecht geïsoleerd huis. Dus die mensen proberen ze daar vooral mee te helpen, zegt staatssecretaris Jessilgus. Nou, als het gaat over de verhoging van de belastingvermindering, die is voor iedereen €230. Maar als je dan kijkt naar de aanpassing in de tarieven voor elektriciteit, dat zal dan ook echt gaan ook richting mensen die veel verbruiken. En daarvan weet je dat dat ook vaker is inderdaad in de groepen die het harder nodig hebben, de steun. Dus zo hopen we ook daar dichterbij te komen. In die categorie vallen ook bijvoorbeeld de kleine MKB, die heel veel elektriciteit gebruiken. Dus we hebben echt wel geprobeerd om te kijken wie heeft het hardst nodig. Maar heel erg gericht, specifiek achter de voordeur kijken, wat heb je nodig en daar help ik je bij. Dat is vanuit zo'n regeling lastiger. Ja, je hoort het de staatssecretaris zeggen. Hè? Ze hebben het wel echt geprobeerd. Maar ook mensen die het minder nodig hebben, die zullen hiervan profiteren. En dat was ook wel wat je afgelopen dagen hoorde. Het is heel complex om dat echt gericht te doen voor die groep die het meest nodig heeft. In ieder geval gaat deze korting voor 1 jaar gelden en gaat die per januari in. Ja, en Ewout, er was veel onrust, hè, over die stijgende gasprijzen, ook in de politiek. Is dit pakket dan nu genoeg om de rust weer te doen terugkeren? Nou ja, de rekening gaat alsnog stijgen, hè, door die hoge gasprijzen. Niet meer dan de helft wordt vergoed, dus mensen gaan het sowieso wel merken. Wat je wel zou kunnen zeggen is dat er snel is ingegrepen. Daarmee laat het kabinet ook daadkracht zien. We hoorden de afgelopen dagen ministers zeggen dat het voor 1 november duidelijk moet worden. Nou, dat is toch 2 weken eerder gelukt. En daarnaast is het bedrag ook wel flink hoger dan wat we eerder hoorden. 3 miljard gaat er naartoe, ruim 3 miljard. Er lag 500 miljoen voor belastingverlaging. De oppositie vroeg om 2 miljard. Het is 3 miljard geworden. Dus ja, er is een stevig pakket. De vraag is dus wel of ze inderdaad vooral de mensen helpen die het hardst nodig hebben. Ja, en je hebt dus aan de ene kant de verlaging van de energierekening, maar er wordt ook extra ingezet op isolatie. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, nog 150 miljoen gaat daar naartoe. Dat gaat vooral naar de gemeente, waar mensen die een slecht geïsoleerd huis hebben vouchers kunnen krijgen om daarmee bijvoorbeeld tochtstrips te kopen bij de bouwmarkt, zegt minister Ollongren. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips of denk aan een display in je huis die laat zien hoeveel energie je eigenlijk verbruikt. Dat stimuleert enorm om dat terug te dringen. En daarmee verlaag je de energierekening. Dus 150 miljoen extra voor dat soort simpele isolatiemaatregelen. En we laten het via de gemeente lopen om ook de uitvoerbaarheid zo simpel mogelijk te houden. Ja, kleine maatregelen. Zet dat nou zoden aan de dijk aan die enorme energierekening die dreigt? Nou, dat is, kijk, je wilt natuurlijk eigenlijk dat mensen in beter geïsoleerde huizen wonen. Je wilt bijvoorbeeld dat hele flatgebouwen geïsoleerd worden. Woningbouwcorporaties gaan daar ook mee aan de slag. Maar dat lukt natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Maar dit soort maatregelen kan iedereen nemen. En dat kan wel gewoon morgen al gebeuren. Ja, dus morgen kun je al naar je gemeente, dat natuurlijk niet, per januari, om daar toch zelf ook iets aan te doen. Dankjewel, Ewout. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, je zei het ook net al, of de compensatie genoeg is voor met name de huishoudens met een kleine portemonnee. Arjen Vliegendhart is directeur van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Goedenavond, meneer Vliegendhart. Ja, goedenavond. Wat vindt u van de maatregelen die zijn aangekondigd? Nou, ik vind het vooral goed om te zien dat de regering zo snel reageert. Dat geeft toch aan dat ze ook de urgentie van dit probleem ziet. En dat ze er ook voor kiest om, zullen we zeggen, meer sporenaanpak te doen. Waarbij de energierekening op korte termijn gedempt wordt door gewoon de belastingen op die energie te verlagen. Dat merken mensen ook vrijwel direct in hun portemonnee. Mm-hmm. En dat er tegelijkertijd wordt gekeken naar maatregelen die met name mensen helpt die niet in een doorzon, maar in een doorwaaiwoning wonen. En de vraag is natuurlijk wel, die stelt u terecht, is het uiteindelijk afdoende? Ja, dat zal ook een beetje afhangen van energieprijzen. Dat zal ook nog afhangen van hele platte dingen, of het een koude of een warme winter wordt. Hoeveel mensen gaan stoken. Dus dat moeten we even afwachten. Ik vind het goed dat de regering beweegt. En ik denk dat het zaak is om de vink aan de pols te houden. Ja, want eerder waren er berekeningen bijvoorbeeld van de Rabobank. Die berekende dat de energierekening wel gemiddeld €900 omhoog kan gaan. Ja, dan red je het natuurlijk niet met gemiddeld €400. Nee, precies dat. He, dus er is echt wel reden om dat ook nog echt scherp te blijven, in de gaten te blijven houden. Daar ging het ook nog wel om een nog verder gestegen energieprijs dan dat die nu is. Mm-hmm. Dan kan het inderdaad nog bijna het dubbele worden, zullen we zeggen, van datgene wat mensen extra moeten betalen. Dat geldt ook weer niet voor iedereen, want als je een vast contract hebt, dan heb je voorlopig nog vaste energieprijzen. Dus het is met name nu toch echt even kijken, inderdaad, bij die groepen die een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning hebben, die dus lijden aan energiearmoede en meer dan 10% van hun inkomen aan energiekosten uitgeven, of die groepen nu voldoende geraakt worden. Ik denk dat dit een eerste goede zet is, die ook de groep wat verkleint, waardoor je hopelijk straks, als het nodig is, ook nog maatwerk kan leveren aan groepen die nu nog in de knel komen. Ja, want nu is het dus is het geen maatwerk, want die 3 miljard die wordt verdeeld onder iedereen. Is dat dan handig? Nou ja, het is een beetje met een kanon op een mug schieten, maar tegelijkertijd is het wel de enige optie die het kabinet heeft om op korte termijn ook daadwerkelijk wat te doen voor de huishoudportemonnee van de Nederlanders. En ja, daar profiteren ook mensen van die, zullen we zeggen, de rekening goed zouden kunnen dragen. Want wat u net zei, veel mensen hebben hun energieprijs vaststaan. Die krijgen dan dus ook dat geld. Ja, ik weet niet precies hoe dat nou in de praktijk uitwerkt. Daar zou de plan nog eens even goed op door gelezen moeten worden. Maar dat zou zomaar kunnen. Dan zouden die er dus ook van mee profiteren. En tegelijkertijd, als je een smalle beurs hebt, dan tellen die euro's die bij jou binnenkomen relatief zwaarder dan wanneer je het breder hebt. Ja. Dus in die je helpt zin, dan sowieso die groepen natuurlijk. Ja. Ja, en dat is uiteindelijk toch ook de bedoeling. En dat geeft ook wel aan dat de regering ook wel echt de noodzaak ziet om die groepen te helpen. En dan kies je een middel wat misschien niet zo heel scherp schiet, maar wel in ieder geval raak schiet voor die groepen die het nodig heeft. En dan moet je vragen of het genoeg raak is. Ja, dat gaan we dus zien ook. Dat hangt dus ook van meerdere factoren af. Dan hebben we ook nog die isolatie. Dus wat vindt u daarvan? Want ja, dat kan dus pas per januari. Dan is het waarschijnlijk al best wel eventjes koud. Hoe ziet u dat? Ja, kijk, dat is een maatregel waar je geen spijt van kunt hebben. Die tochtstrips en misschien ledverlichting, ik weet niet wat je ervan kan kopen bij de bouwmarkt. Dat zal mensen ook daadwerkelijk direct helpen. En die verdien je ook meteen terug. En het mooie van die maatregel vind ik ook wel dat het met name de woningen die echt het slechtst geïsoleerd zijn het meeste helpen. En daarvan weten we ook dat de winst het grootst is van eenvoudige maatregelen. En ja, dan kun je wel inderdaad hele geavanceerde plannen bedenken, maar die krijg je deze winter echt niet meer uitgevoerd. Het is simpel. Jammer dat het dan 1 januari is, maar dit is in ieder geval simpel. Ja. En iedereen kan ook gewoon een tochtstrip plaatsen. Dat is te doen. En je ziet natuurlijk ook al gemeenten met hun energieregisseurs de wijken ingaan om mensen daarbij te helpen. Om te kijken waar dat dan nodig is. Ja, precies. Ja. Dank, Arjan Vliegendhart van het Nibud. We gaan nog even naar Helene de Geest. Helene, hoe is het op de weg? Ja, de drukte neemt heel langzaam af. Het gaat niet al te hard, helaas. 400 kilometer staat er nog in totaal, met de meeste vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een uur vertraging tussen Everdingen en Werkendam. Dan nog meer nieuws. Voor de Spaanse kust hebben vissers een gigantische maanvis gevangen. Het dier is zelfs zo groot dat de weegschaal waarmee het beest gewogen moest worden het gewicht van de vis niet aankon. Onderzoekers denken dat het beest wel 2000 kilo weegt. En dat is 2 keer zoveel als maanvissen normaal wegen. Het dier is onderzocht en daarna mocht deze joekel weer terug de zee in. Brabanders staan in het algemeen bekend om hun gemoedelijkheid. Toch hebben ze daar ook last van stress. Behalve in gemeente Reuzel-de-Mierde, want daar zijn de inwoners heel erg zen, blijkt uit resultaten van de gezondheidsmonitor. En daar zijn de Reuzelnaren het helemaal mee eens. Stress, dat kennen wij hier niet, hè? Het is hier altijd eigenlijk rustig. Iedereen is vriendelijk eigenlijk tegen elkaar. Nou, Reuzel heeft onder andere de hele leuke, gezellige mensen inwoners. Ja, en volgens Omroep Brabant zijn volgens dan deze gezondheidsmonitor de mensen in Tilburg het meest gestrest. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na de misstanden in de turnwereld en de danswereld zijn het nu de triatleten die aan de bel trekken. 10 oud-triatleten zeggen jarenlang fysiek en psychisch mishandeld te zijn. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum, het NTC, in Sittard. En nu spreek ik met een van die triatleten, Charissa Zijlstra. Goedenavond, Charissa. Goedenavond. Jij was 16 toen je in dat NTC in Sittard terechtkwam. Ik kan me voorstellen dat je toen een hele grote droom had, of niet? Ja, zeker, absoluut. Als jong meisje volgde ik al met diverse takken van sporten de Olympische Spelen. Dus mijn droom was ook ooit om op de Olympische Spelen terecht te komen. Ja. Toen kwam je daar dus terecht. Hoe ging het er daaraan toe? Nou, eigenlijk als het ware zat ik er eerst extern. Dus ging ik er eerst weekenden naartoe. En uiteindelijk ben ik daar ook intern gegaan. Ik weet niet of ik een dag kan beschrijven hoe dat eraan toe ging. Ja, graag. Hoe het eigenlijk begon, je staat op. Soms begon je al met hardlopen om 1 uur of 6. Dan had je een zwemtraining van 7 tot 9. Dan ging je snel omkleden. Dan ging je naar school. Degene die nog naar school gingen. Ik ging vaak maar 2,5 uur naar school toe. En dan zat de volgende training kwam er alweer aan. En dat was dan een fietstraining van ongeveer 2,5 uur... met vaak nog aansluitend een hardlooptraining van 1/2 uur of 3 kwartier. Dat ging eigenlijk 6 dagen in de week ging dat zo. Zo, een pittig schema. Maar ook wel een topsportschema, absoluut. Denk ik dan. Ja, absoluut, zeker. Veel trainen hoort er natuurlijk bij. Maar ik was erg jong. Ik was 15, 16 toen ik vanuit Friesland, Leeuwarden, naar Sittard ging. Dus ik had ook niet de mogelijkheid om zomaar bijvoorbeeld op een rustdag zoals zondag weer terug te keren naar... Even naar je ouders. Even naar mijn ouders of naar mijn familie of vrienden toe. Ja. Dat zat er voor mij niet in. En waar ging het dan voor jou mis? Wanneer dacht je van, hey, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik prettig vind of dit gaat helemaal niet goed? Nee, je denkt dat zo'n NTC of zo'n trainingscenter dat het is. Hier in Friesland zijn bijvoorbeeld toen de tijd ook helemaal geen triathlonverenigingen. Als dat dan op je pad komt en je denkt dat je met het NTC je dromen kan verwezenlijken... Dan pak je dat natuurlijk met beide handen aan. Laat ik het zo vragen. Wanneer begon het jou op te breken, dat enorme trainingsschema? Nou, eigenlijk al extern merkte ik al, ik kreeg al heel gauw bloedarmoede toen ik 16 was. Kleine dingen begonnen eigenlijk al toen ik er extern was. Vermoeidheidsklachten. Maar intern, waarbij het in mijn beleving mis is gegaan, is naar een trainingsstage in Zuid-Afrika, waar ik 3 weken was op hoogtestage. Mm-hmm. Waarbij ik in een hele korte tijd 10 kilo ben afgevallen toen ik terugkwam. Sindsdien, ik heb de beste tijd van mijn leven gelopen op de 10 kilometer. Maar eigenlijk kort daarna is het gewoon bergafwaarts met mij gegaan. Zowel lichamelijk als mentale aspect. Ja, en hoe moet ik het dan voor me zien? Werd je dan enorm gepusht om dat te bereiken of om af te vallen? Hoe ging dat? Ja, er werd best wel een ideaal beeld geschreven van een magere atleet of een slank atleet. Ik ben niet zo gebouwd allereerst. Mijn trainer destijds had voor mij, kan ik me nog heel goed herinneren, op een trainingsstage dus in Zuid-Afrika, dat hij een bepaald gewicht het beste bij mij vond passen. En dat was 55 kilo. En op dat moment woog ik nog 62,7 toen ik net aankwam. De nadruk lag bij mij ook altijd heel erg op mijn gewicht. Ik was altijd te zwaar. Of mijn vetpercentage moest omlaag. En ik was uiteindelijk alleen nog maar bezig met het afvallen. En niet meer met het herstellen van de trainingen. Nee, wat deed dat met je? Nou, je voelt je niet gehoord, je voelt je niet begrepen. Je denkt dat er iets mis met je is. Had je het daarover met andere sporters daar? Nee, er werd niet gesproken. Nee, wat je heel erg merkte is dat er toch best wel een angstcultuur was. Niemand sprak eigenlijk over de individuele gesprekken die ze hadden met de trainer. Ik wil voor mezelf spreken, eigenlijk wat daar is gebeurd in Zuid-Afrika. We hadden loog-glycogeen trainingen. Dat houdt eigenlijk ook in dat je gaat ontbijten. Je gaat dan trainen, zwemmen 2 uren. Dan kom je op de fiets terug van je training. Dan mochten we niet eten. Dan ging je slapen. En dan had je een training van 2 uren. Nou, natuurlijk in Zuid-Afrika is het boven de 30 graden. Je zit op hoogte. Je hartslag is sowieso al hoger. En zo viel je bijna 1 kilo per dag af. En dat was ook het motto daarvan eigenlijk. Ja. We wisten volgens mij allemaal wel dat het niet heel erg gezond was. Maar we spraken er niet over. Niemand durfde ook te zeggen van, joh, dit is eigenlijk veel te zwaar. Nee. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Je bent inmiddels gestopt, hè? Klopt, ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, inmiddels gaat het goed met mij. Ik ben moeder geworden van een prachtig zoontje. Ik heb wel na deze periode, want we praten over een periode van 2009 tot 2011... heb ik wel diverse therapieën moeten hebben om hier te boven te komen... Ik heb een zware depressie gehad. Angst- en paniekstoornis ook nog gehad. Maar ik ben daar gelukkig wel bovenop gekomen. En dat komt dus allemaal door jouw tijd daar. Ja. Nu is het oude niet open. Jij hebt aan de bel getrokken. Het is begonnen, begreep ik, allemaal met een post van jou op Facebook. Nou, niet een post bij mij op Facebook. Er is een artikel gepost op de triathlon website. Mm-hmm. Op Facebook. En daar kwamen zoveel reacties. En ik heb daar een reactie onder gezet. En toen is het eigenlijk losgegaan, eigenlijk, als het ware. En er komen nu zoveel verhalen naar buiten. Het is bizar. De afgelopen dagen zijn best wel onwerkelijk voor mij. Want voor mij is het al 11 jaar geleden. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat het ook wel, hoe vreselijk het ook was, ook fijn is dat je dus niet de enige was. Nee, daar schrik ik nog het meeste van. Dat er na 11 jaar dus eigenlijk nog steeds niks is veranderd. En dat er zoveel atleten zijn die hiermee kampen of hebben meegemaakt. Dat vind ik erg triest. We gaan hier ongetwijfeld nog meer over horen. Dankjewel voor jouw verhaal, Charissa Zijlstra. Bedankt. In de zaak van de dood van Nicky Verstappen is vandaag een opvallende getuige verhoord. Namelijk de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humaira. Hij was een medegevangene van verdachte Jos B. Verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit het gerechtshof in Den Bosch. Ja, wat heeft deze Bekir E. gezegd? Dat al de dag nadat ze op dezelfde speciale kleine afdeling in Vught kwamen te zitten, Jos B. zijn eerste bekentenis zou hebben gedaan. Dat ze veel tijd samen doorbrachten, ook in de tuin daar van de gevangenis. En dat Jos B. heel veel praatte. En dat hij ook details vertelde over het misbruik. En dat hij ook heeft bekend dat hij Nicky heeft gedood. En dat dat niet de bedoeling was, maar dat hij zijn hand te lang op de mond van het jongetje hield. Hij vertelde dat hij dit aan de politie is gaan vertellen omdat hij het zo erg vond. Erger dan de moord die hij zelf pleegde. Hij vertelde dat hij er niks voor terugkreeg, sterker nog. Dat hij daardoor benadeeld is door te gaan praten, omdat hij daardoor naar een andere gevangenis moest. En dat wilde hij helemaal niet. Hij zei ook dat hij dit allemaal is gaan doen, getuigen tegen zijn medegedetineerden, omdat het hem het juiste leek. Hè, en dat hij dat ook voor de nabestaanden doet. En je kunt je voorstellen dat dit veel wenkbrauwen deed fronsen in de rechtszaal. Nou. Dat dan juist deze moordenaar van Humaira dit zo zat te vertellen. Ja, want Matthijs, hoe geloofwaardig is deze verklaring van Bekir E.? Ja, dat is de grote vraag. Hè. We zagen hier een getuige die veel vertelde, vol overtuiging en met details. Maar het is iemand die door onderzoekers van het Pieter Baan Centrum als leugenachtig is bestempeld, manipulatief en narcistisch. Hij zou grote verhalen vertellen om in het middelpunt van de belangstelling te komen te staan. Advocaat Gerald Roethoff van Jos B. noemt hem een prototype jail snitch die wel degelijk op zoek was naar voordeel. Een kortere tbs-behandeling zou die eruit willen slepen. En die erop wijst dat iedereen, Roethoff die wijst erop dat iedereen verder verklaart dat Jos B. juist zo zwijgzaam is. En dat alles wat Bekir E. vertelt ook in de media is geweest. Dus hij kan het daaruit gehaald hebben. Het Openbaar Ministerie reageerde ook zuinig en afwachtend. Zei, we hebben veel gehoord vandaag en we gaan kijken of we zijn verklaringen kunnen controleren. Dat zegt het OM. Je zou denken, het is een gouden troef, hè, zo'n getuige. Maar het Openbaar Ministerie zegt, we hebben ook zonder hem een sterke zaak. En zat Jos B. ook in de zaal toen Bekir E. dit allemaal vertelde vandaag? Ja. Ze keken elkaar zelfs recht in de ogen, waarbij B. geen krimp gaf. Uiteindelijk mocht hij ook zelf vragen stellen. Dat hield hij kort. Hij zei, ik geloof dat u zichzelf voldoende gedisqualificeerd heeft. Het was vooral zijn advocaat, dus Roethoff, die veel kritische vragen stelde. Die Bekir E. wees op tegenstrijdigheden en die me er ook een keer aan herinnerde dat E. als getuige onder ede stond, hè, dus strafbaar was als hij loog. Zo'n waarschuwing van, let op, je moet wel de waarheid vertellen hier. E. die reageerde soms woedend op moeilijke vragen. Het was een vreemde en heftige confrontatie in de rechtszaal. Dankjewel, Matthijs van der Wiel, voor jouw verslag van vandaag. En dit was Nieuws & Co. Straks op deze zender, Dit is de Dag, met Hans van der Steeg. Ja, Fleur, we gaan het zo hebben over een voorstel van de Nederlandse Bank om huizenbezitters vermogensbelasting te laten betalen over de overwaarde van een huis. Dat zou moeten helpen volgens de Nederlandse Bank om de woningmarkt wat te laten afkoelen. Maar is dat nou wel zo'n goed idee, al die belasting betalen over je overwaarde? Goed, zometeen een discussie daarover. En ik wens u een fijn weekend. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Britse politici reageren geschokt op de dood van parlementslid David Ames. De 69-jarige politicus werd vanmiddag doodgestoken bij een bezoek aan zijn kiesdistrict. De 25-jarige dader is opgepakt. Over het motief voor de moord is nog niets bekend. Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2% met terugwerkende kracht per 1 juli. Ook komt er een thuiswerkvergoeding en een eenmalige uitkering van €300, melden de vakbonden. De leden van de bonden moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Pfizer en BioNTech hebben bij het Europees Medicijnagentschap EMA goedkeuring aangevraagd voor gebruik van hun coronavaccin bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. In de VS loopt ook zo'n aanvraag. Volgens de bedrijven werkt het vaccin goed bij die doelgroep. De NAM moet ook immateriële schade als gevolg van de aardbeving in Groningen vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. 65 inwoners waren de zaak begonnen omdat ze door de aardbevingen angst, stress en psychische klachten hadden. Het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het flink af. Morgen eerst geregeld zon, in de middag meer bewolking. Blijft vrijwel overal droog en het wordt morgen een graad of 13. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Het gaat eindelijk een beetje de goede kant op de Nederlandse wegen. De meeste files zijn korter aan het worden. Op de A2 is het nog wel erg druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog 15 kilometer en 3 kwartier tijdverlies. Nog een uur staat het verkeer in de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort. De oorzaak van die file is een ongeluk. Daar is ook nog een rijstrook dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en de randweg Dordrecht een 30 minuten vertraging. De A27 is nog druk van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging valt relatief gezien mee, die is ruim 20 minuten. En op de A50 Os-Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoort ook nog ruim 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag van deze vrijdag. Zijn orthodoxe christenen gevoelig voor complottheorieën rond corona? Gisteravond was demissionair minister